Mundu mailan sari hainitz irabaziak dituen Thierry Bamaz pastiza egile izozki egileak aldudeko lantzelaia hautatua zuen bere izozki lantegi berriaren eraikitzeko. Bere nahia zen lekuko mozkinekin lan egitea. Baina bankuek ez dute segitu eta proiektua alde batera utzi behar izan duela espikatu dauku Pierre Hierabide Garazi Baigorriko Herri Elkargoko lehendakari ordeak. Ostia ginuen Bamaz alduden joan den ekaini Nazaukun, bankuek ez zutela segitzen inaizien proietuaren dako. Behaz galdina zuen, urte undar hartio ustia pentsaketen egiterat, eta inen zuela proietu berri bat, baina tipiago. Eta ez ginuen gioztik berririk, deitu dugu, eta errandauku, etzela dinen, previsionel bat egin duela, eta etzela dinen, eta lurra beste norbaiti saltzen egin duela. Domaia da, zenta oteizaren ondoan, belaunen ondoan, eta bai ere ZLPB-aren ondoan, eginen zuen pol agroalimenter bat, eta balean dako importanta zen, maluroski, ez da dinen. Alere, Thierry Bamazentzat atxikiak ziren lantzelaiko bi lurpezak salduko dira, lekuko bi ofiziale interesatuak dira horietan plantatzeko.